Grand Brothers to Errol Sharp, pianista jazzowy, i Lukas Vogel, miłośnik syntezatorów, a także twórca instrumentów. Zderzenie tych dwóch światów, tych dwóch temperamentów i zamiłowań muzycznych decyduje o tym, jak brzmią Grand Brothers na żywo w naszym studiu 24 kwietnia, ale koncert transmitujemy dzień później, 25 kwietnia, w środę po 20. Zresztą cały ten dzień dedykowany będzie festiwalowi Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo wtedy także poznamy już ostatnią grupę artystów zaproszonych w tym roku do Katowic i ten dzień to będzie właśnie taki dzień przygotowujący nas do letnich festiwalowych wrażeń. To raz jeszcze Grand Brothers. Thank you. Grand Brothers połączyli się na naszej antenie z bardzo intrygującą artystką, która podpisuje swoje płyty jako Zola Jesus. W roku 2017 wydała znakomitą płytę Okowi. Chwilę temu ukazało się Okowi Editions. Dodatkowe smaczki, które towarzyszą tej znakomitej płycie z zeszłego roku. Jeden z nich za nami, a jeden właśnie czeka. We'll be right back. yourself. To była Zola Jesus w remiksie przygotowanym przez Randalla Dana i Arona Weavera, a potem Francis, Something Meaningful z debiutanckiej płyty tego duetu. Dobrze, to jeszcze przez kilka minut duety na naszej antenie. Zaczynamy od Izraela. Thank you. Red Access, duet izraelski, a potem Herman and Klein i powrót do ich nagrania, no dosyć dojrzałego, Kickboard Girl na antenie się pojawiła. Tak myślę, że po tych różnych nastrojach, które już dzisiaj prezentowałam i od muzyki niezwykle energicznej, po muzykę, która niesie w sobie dużo przestrzeni, a także muzykę bardziej eksperymentalną, zasłużyliśmy na wyprawę do świata, który z jednej strony jest trochę łatwiejszy, ale z drugiej strony nie traci na jakości. Zaprasza AS.

Kadr Libański i Moonface. To oni połączyli się przed chwilą, aby stworzyć właśnie taką perspektywę z jednej strony zamiłowania do detali, do tego, co w sztuce wartościowe i wysokie nie schlebia gustom, a z drugiej strony była to po prostu bardzo przyjemna podróż. I na zakończenie będzie podobnie, bo najpierw instrumentaliści szaleni z zespołu Lotto, a potem człowiek, który właściwie teraz stoi już na czele jakiegoś takiego pochodu żywiołowego, jazzu w stronę młodości, czy też jazzu w stronę ludzi młodych, którzy nie zawsze sami siebie określiliby jako miłośnicy właśnie tego gatunku. Kamasi Washington nadchodzi z nowym materiałem i taką zaciśniętą w gniewie pięścią w jego wykonaniu, a także zaproszonych przez niego muzyków, to nasze dzisiejsze spotkanie się zakończy. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc, a niektórym dzień dobry. Zaczyna się nowy dzień. Thank you. Trójka.